Книга пророка Осії, розділ 6. Ходіть, до Господа повернімся, бо Він розірвав, Він і загоїть, Він ударив, Він і рани перев'яже. Через 2 дні Він оживить нас, на 3-й день на ноги нас поставить, і будемо перед Ним жити. І спізнаваймо, намагаймося Господа спізнати. Його прибуття певне, як зірниця, як дощ Він до нас прийде, немов весняний дощ, який зрошує землю. Що мені діяти з тобою, Ефраїме? Що мені діяти з тобою, Юдо? Та ж любов ваша, немов уранці мряка, мов та роса, що притьмом геть проходить. Тому я їх навчав через пророків, грозив їм уст моїх словами, і суд мій виходить, наче світло. Бо я бажаю милості, а не жертви, і знання Бога над всепаленням. Вони ж, як люди, союз порушили і зрадили мене там. Гілеад, місто злочинців, вкрите слідами крові, неначе зграя розбишак, що на людей чигає, отак священників Ватага вбиває на шляху Сихемським. Вони мерзоти чинять. В домі Ізраїля бачив я страшні речі. Там блуд в Ефраїма, опоганився Ізраїль. Та й тобі, Юдо, призначене жниво, як я відкличу полон народу мого».